da malamai suna cewa aka ce nifas aka sa masa kasara yana nufin cutar asma, in aka sa masa nufas aka sa masa ruhu'a to ana nufin biki kenan. To yace yayin haihuwa huwal maqamu salisu, shine maqami ko mataki na uku, fi kayfiyati salati rahimihi li waladihi, a wajen kayfiyar yanda zai sada zumuncin sa da dan sa. Bayan baji yace ya kamata li waliyil mauludi, ga waliyin abin haihuwa, abinda yasa anan yace waliyin abin haihuwa bai ce mahaifi kawai ba, saboda ana samun fuska biyu wajen haihuwa, ko ya zama mahaifin yana da rai ko ya zama ya mutu sai ƴan uwansa. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala Qur'ani ke cewa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wanda aka yi wa haihuwa ciyarwa da tafatarwa na mai haihuwan nan yana wuyansa. To in ba shi da rai fa sai Allah ya ce wa alal warisi mislu zalika. To shi yasa nan yake cewa li waliyil mauludi, a waliyin abin haihuwa mahaifinsa ne ko kakansa ne wanda ya fi mahaifinsa, ko wani mahaifinsa ko kanin mahaifinsa, ko kuma wani aminin mahaifinsa ya yi wasisi lokacin rasuwarsa, ko da na mutu wani kaza ya jibinci lamarin abin da aka haifa. Yace to abin da ya kamata gare shi an yura iya imtisala sunnati, shi ya kiyaye kwatanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi, a cikin haƙƙin ɗan da aka haifa hina izin yayin nan wato lokacin haihuwa. Lita uda barakatuha alal mauludi, domin albarkar kiyaye sunna ta komo kan ɗan. Ko da kusan shi mutum akwai ranaku guda uku a gurinsa masu muhimmanci, su ne wanda Ubangiji ya faɗa wa annabi Yahaya alaihi salam, ya ce yana da aminci a wannan ranakun, kuma annabi Isa alaihi salam shi ma haka, shi ne cewa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Annabi Isa alaihi salam da yazo sai ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya. Wayannan ranakun suna da muhimmanci mutukar gaske a gurin mutum, dan haka ake son waliyansa su kula da wannan ranar, abin da zai faru a cikin ta. Mutum zai zo kamar yanda wani mawaki yake cewa waladatka iz waladatka ummuka bakiyan wannasu haulaka yadhakuna shurura fa amalli nafsika an takuna idza bakawfi yawmi mautika dahikan mashrura. Mahaifiyarka ta haife ka, a lokacin ta haife ka kana tsala kuka, su kuma ƴan uwa suna ta munna, suna ta dariya, ana ta gude-gude a wannan lokacin. Yace to fa in ka samu kanka a cikin rayuwa, to ka fa zage dantse, kai kokari ka jirkita wannan ranar, cewa ranar haihuwarka kai kake kuka dangi na dariya. To kai iya kokarinka rana ta bi mafi muhimmanci a gurinka, ita ce ranar fita daga duniya. To wannan rana ita kuma a samu akasin waccan ka canja wancan tsarin, ya zama na ran nan kai ne kake muna baka san dawa cikin ƴan uwanka, su kuma suna kukan rabuwa da kai. To haka ake so mutum ya samu, ita ce rana mafi muhimmanci a gurin mutum ta biyu, domin ita wannan rana ta haihuwa ita ce za ta ɗora mutum akan hanyar albarkar ta, in ta ɗore za ta bi shi a tsawon rayuwarsa, za ta yi masa wato hanya da jan gora, a yi muwafaka a samu ya abun nan, a yi masa muwafaka a samu har in ya zo rasuwa yi muwafaka ya cika da imani, domin abubuwan da mutum ya ba a cikin rayuwarsa su ne suke ba shi wannan damar. To in kuma ya cika da imani shike na ya arziki, gobe alkiyama zai tashi cikin masu arziki kuma. Allah ya sa mu na ciki. Yace lita uda barakatuha alal mauludi hina buruzihi ila dunya, domin albarkarsa ta koma kan abin haihuwar yayin buruzihi fitowarsa ila dunya, wannan duniyar. Shi wannan kalmar baraza wato gwanayen larabci ne suke amfani da ita, duk abin da aka ce baraza fita'i amma ba zai sake komawa ba, sabanin haraja, in yayi haraja yana iya komawa, haraja min baiti ya ma zai koma, amma baraza min baiti shi ba a amfani da ita a gwanayen luga, dan an yi kuto ba zai dawo ba. Shi yasa Ubangiji yake fadar wa yanda suke tsoron yaki, yace in aka rubuta musu mutuwa la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, kaga ba za su dawo ba kenan, shine la baraza. To me risala ma da yazo yake cewa abrazahu ila rifiqihi, kwararren masanin harshe ne ya fitar da shi zuwa gurin jin dadin sa, ba ana ba zai sake koma gurin da ya fito, shine mahaifar mahaifiyarsa. To shine nan shi ma Sheikh Alamutu Sudan ko Arabiya Sudan da yake fada shine ya amfani da wannan kalmar hina buruzihi ila dunya yayin fitowar sa duniya daga cikin mahaifiyarsa sai ce wala yarji'u fi zalika ila awaid ahli alwaqt shi mahaifi ko waliyin yaro da aka haifa a cikin lamarin haihuwan nan ba zai koma ba ila awaid ahli alwaqt ya koma wa al'adun mutanen zamani wannan sha'id al'adun mata sai shehu yace li annahunna domin su mata istakharna awaid radiya sun rike waɗansu al'adu munana muta'addidatan masu yawa kalla an tanhashira wato karanci za a iya samun iyakarsu ba za su kirgu ba sai dai kawai abin da ka gani sai ce halafna fi shari'ata sun saba wa shari'a da waɗannan al'adun dan haka kai waliyin yaron da aka haifa shi ka yi kokari ka kibin sa akan wannan sai ce fayan bagi ya kamata Allah ya rji'a ilaihinna kar mutun ya yadda ya koma gurinsu wa inga dibna ko da sun yi fushi da aka kiyin abin da suke so din sai suka fusata yace ka tsaya akan haka fushin su shine mafi sauki akan fushin Allah aw ala ila hijrihinna ko al'amarin zai kai izuwa ka kaurace musu matan gida ne sauransu namiji zai kaurace musu ifirs da su sai ce shehu ce kai karu wallahi ma aw ila firaqihinna ko abin da kai a shike su a rabu yace wajibi ne shi an yi haka saboda a wajen bin Allah ba a sassauci ba mutumin da ake saurarawa in Allah ya ce ga abin da yake so ya shar'anta Annabi alaihi salam ya zo da shi to mashi raunin imani irin mu ne muke ganin sauki wa'ansu in suka ja aka ja to wanda yake kan gaskiya sai ga gara ya hakura ya kyala makwanna sa shi gaba shi sa banna kullun take kara kaburi take kara karfi amma irin sunan wanda suke da karfin imani kullun yaddar Allah shike nema fushin Allah shike tsoro kuma ba sa bukatar kowa ya goyi da bayan su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da aka so akan haka suke tafiya shi zai ce in aka zo wurin haihuwa suka ce ga irin al'adar da suke so a yi wacce ta saba wa shari'a yace dole ka ba za ka bi shi ba koda za shi fushi ko abin zai ba yi zuwa kai kaurace musu a irin tsari na auratayya aw firaqihinna ko abin ya kai zuwa a rabu da su to dole ne mutum ya haka shi ce li'anna shilatar rahimi domin sada zumunci innama tulabu fi shar'i a shari'a ana neman yanda ake sada zumunci na bil ittiba'i da biyayya ga annabi alaihi salatu wassalam wal imtisali da kwatanta umarnin annabi alaihi salam la bil ibtida'i ba da hanyar bid'a da al'adun da mutane suka saba to abinda yasa shehu ya kara fadar wanda yake fada shilatul rahimi saboda ita sada zumunci dinnan ko shi sada zumunci abu ne wanda yake babba ba kankani ba saboda mu yanzu mun dauka sada zumunci sai in za a yi wani biki kaji ko wata harka ta taso ta yan uwa kaji ko haka muka dauka zumunci to zumunci yafi haka zurfi tun daga neman aure sada zumunci yake farawa tun daga zaman aure sada zumunci yake farawa tun daga wurin haihuwar da sada zumunci yake farawa shi ku sada zumunci yana cikin abin da ma amara Allahu bihi an yusala abinda ubangiji ya umarci nan lalle a sada shi to idan ku aka yanke shifa an shiga matsala a shiga cikin ya kada una ma amara Allahu bihi an yusala suna yanke abinda Allah ya umarci cewa a sadar in mutun ya samu kansa haka fa Allah ya ce ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dari la'anta ta tabbata a kansu ko mummunan gida ya tabbata a kansu to raka ba abu ne mai sauki ba yanke zumunta a wajen haihuwa da an kasace aka saba wa shari'a kai yanke zumuntarsa wannan aya sai ta hau kan mutum shi mutum ya shiga cikin ya kada una ma amara Allahu bihi an yusala ya yanke abin da Allah ya umarci cewa a sadar lokacin da Allah ya gama halitta bayan sa gaba daya zumunta sai ta tsalle ta dire sai ta ce ubangiji haza maqamul a'izu bika min al-qadiyati wannan mahalli ne na neman tsari a gurinka daga gurin akan yankewa sai ubangiji ce menene tace ina jin tsoron kar a yanke ni sai ce kin yadda duk wanda isa da ki in sa shi aljanna wanda ya yanke shi in saka shi a wuta sai zumunta tace da Allah na yadda shi na zartar to saboda ka duk mutumin da ya kuskura ya taba wannan abin to ya shiga uku to sai an tashi alkiyama sai zumunta ta yi tsalle ta dire ta ce ubangiji alƙawarin da kamun lokacin da ka gama halitta Allah ko zai saba alƙawari ba to shi yasa duk abin da zai bayi zuwa sada zumunci ake kore shi su ko ƴan nan malamai ne na gaske wanda suna tsora bayan Allah al'umma ne sun akan abin da zai su ciri ba duniyar su da lahira shi yasa ilimin su tankadadde wanda ya shafi kowa shi suke fito da shi ba homa homa ba to dan haka idan aka yi kokari aka bi irin wayannan abubuwan da suka shirya to za a yi arziki duniya da lahira sai ce fa zalika kadawur rahimi yin wannan abisa akan bid'o'in su na mata da canfa-canfan su yanke zumunta ne wa in kane da kulubi hissurur fil waqati ko da farin ciki zai shiga a lokacin in aka bi su yanda suke so za a yi farin ciki hankali ya kwanta su ji dadi to zumunta ta yanke da zumunta ta yanke kuma an shiga cikin alaƙaƙai kuma sai ce fa minha daga cikin abubuwan da suke munana wanda mata suke ida'amul mar'ati ashiya'a najisatan ciyar da mace abu masu najasa aw ma la tahillu ko abin da bai halitta a ci ba idza asrat alaiha alwiladatu idan haihuwa ta yi mata tsauri na kuda ta dogon lokaci to sai a dinga nemo wayansu abubuwa wanda suke najasa ne a nemo kaza a jika ko a nemo mahaifar jaka a jika in ta jikwa dauka a bata shi ke nan wuce ta haihu nan da nan ko mu biya ta ki fita abubuwa dai wanda suke marasa kyau na najasa sai a diba a ta kanda ma mace tana sha a ce wannan ai sai ce wayu alalana bi anna zalika yuhawwinul wiladata suna kafa dalilin cewa yin haka yana sauƙaƙe haihuwa nan da nan sai mace ta haihu sai ce ho ba'ilun la shakka fihi wannan banna ce ba kokonto a ciki to sai ba mu haske sai wasa ya ati ma yafa'alu laha abin insha Allah abinda za a yi wa mace mai ciki in haihuwa ta nemi ta zo da tangarda zai zo nan gaba shi da kansa zai magana safi babu dibbi a babin likitanci domin ƙwararru ne su ma a harkar magani sau da aka ce zai faɗa za a je fi tsaye da yawa da dutse ɗaya a wannan littafin insha Allah zai faɗi yadda ake mace mai ciki a babu dibbi insha Allah wayan bagi lilwali sai ce ya kamata dai ga waliyin ɗan da aka haifa an yi khatara alƙabilata ya zaɓa wa ɗansa unguwar zoma ita ce ƙabila unguwar zoma ita ma tana da muhimmanci saboda amanar da Allah ya ba shi ta ɗan kuma ya umarce shi sada zumunci to unguwar zoma ma sai ya zaɓa sai an duba to shi ne yasa za ka ga yanzu an shiga wani irin abu ya kamata a ce unguwar zomomi na asibiti wanda ake ganin su midwives wajibi ne su samu tarbiyya ta musulunci su san yanda ake yi ba tarbiyyar bature kadai ba saboda mafi yawan mutane a asibiti ake haihuwa sai yanzu wanda kwada duk wanda ka ji an ce da shi dan sitta a dai Kano a sani na ko yar sitta to an masa wata lamba cewa asibiti aka haife shi to sai in yi rashin kunya sai ce ai dan sitta ne haka ake cewa ko ta yar sitta ce wai asibiti aka haife su to da haka ana ganin ya ɗebo wani wanji na turawa da al'adun da ba su dace da musulunci ba a can gurin haihuwarsa saboda haka ake wannan to haka ai bahaushe da musulmi ike yi to sai ya zamana duk gaba ɗaya kusan yanzu haihuwar asibitin ake to wajibi ne ko tunda akwai haƙƙi na ɗa akan mahaifi wajen sada zumuncinsa to dole ne mutane su hura wuta a zama an koyawa wato ƙawabil su unguwar zumomi tarbiyya ta musulunci tunda in an kai ba za su bar mutum ya gaya ake ba ko ba zai sharɗanta musu yadda za a yi ba amma mun yi zama akwai ƙa'ida shi a yi in kuma a gida ne to dole ne ya samu ita unguwar zoma ya ga yaya za ta yi ta yi masa bayani shi ne ce wai sa'aluha kuma ya tambaye ta an kaifiyatu mubasharata halil mauludi yaya za ta jibinci lamarin ƙaramin yaron za ta karɓe shi ya za ta yi masa sai ya ji saboda Allah zai tambaye shi akan wannan sai ce li'annal qawabila domin su unguwar zomomi fi haza zamani a wannan zamanin tun fa zamanin su shi Abdullahi bai ke faɗa ba ma yanzu ba qalla an yahfazna minan najasati ƙaranci suke kare kansu daga najasa bal tubashiru daman nifashi sai ta shabalbala jikinta da jinin haihuwar wa gairihi da wani saminan najasati daga cikin najasa ba ruwanta kawai sannan wata musul mauluda wa ma alaihi minan libashi bizalika sai kuma ta dakumi yaron da aka haifa da wannan jinin da kuma tufafin da suke jikin ɗan ma sai ta dakume su da najasar ba ruwanta ta wata najasa da ta biyo baya bayan haihuwa za ta iya kama za ta iya dankuma yaron da wannan ya ce tuba ruwansu domin gairi gasalin najasati ba tare da wanke wannan najasar babbil ma'i tsahuri da ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa. In aka samu wani ruwa ko ba mai tsarki mai tsarkakewa bane, sun dai a zahiri su ga najasar ta wuce su ba ruwan su. Ya ta furin shari'a inda zaka sa wani ruwa wanda yake ya hada da sabulu yayi fari fat, ka wanke najasa a gababi ita babu warinta, in ba da alma'ud dahuru bane a gurin Allah wannan najasar tana nan. Sai an sa alma'ud dahuru, ce to ba ruwan su da wannan. Wace wa zalika la yajuzu, wannan ko bai halitta ba. Sai ce bal ba'duhunna, yace bari shashansu kuma yu alliqinal mawluda ma ta'allaqa bi asabi'ihinna minan najasa, suna shashafe wa yaron da aka haifa jaririn duk abin da yake hannunsa na najasa. Duk wata najasa da ke hannunsa in ta gama ta yanyanke masa duk abin da yake hannunta na jini a jikin yaron, za ta goge a cikinsa, a haƙarƙarinsa, a jikinsa, duk sai ta goge masa a jiki. To wannan ba daidai ba ne, wulakanci ne, an saba wa shari'a a wannan. Sai ce bi kazbihinna, da irin ƙaryar da suke yankawa, fi anna zalika yanfa'uhu li kaza wa kaza, to wannan abin da ake shafawa yaron na jini wa yana amfaninsa ta kaza ta kaza. Sai su kawo wata hujja, yace aka samu wannan jinin haihuwa aka shashafe wa yaron, ai yana samun kaza, yana samun lafiya, yana masa magani, har ma da wani maganin baki da ake, sai ta dauki yaron sai ta mika, sai a karba, sai a miko mata, sai ta sake mikawa, wai wannan maganin baki ne. To kaga kuskure ne. To da haka dole sai an kula da abin da suke yi. Rashin kulawa da wannan shi ke haifar da abubuwa da yawa. Dan ya za ka ga da yawa akan rashin ilimi, idan mace tana da ciki ta haihu ta mutu, shikenan sai su yi kisan kai. In ta mutu, mace ta mutu, kamar yadda tambayar nan da nake cewa Sheikh Usmani yana yi, cewa wace alwala ce ake yin ta in an yi bacci ba ta karyewa, an shiga ban daki an boli ko ban gari ba ta karyewa, ita ce alwalar da ake yin an samu janaba. To shine sai yake cewa a ina ne kuma mutum zai mutu, kuma ya haramta aje a binne shi sai an yi sauraron wani ya mutu. To wannan shine mahallin mace mai ciki ta mutu. To ba dama aje a binne ta sai an tabbatar dan cikin ta shi ma ya mutu. In ba a tabbatar ya mutu ba, ka ja ka binne ta an yi kisan kai, an kashe dan cikin. To jahilci ya sa mata da yawa, mace za ta mutu na da ciki sai su yi mata wanka, dan yana motsi su hada, sai aje abin da shi sai an dawo ana ta hira, kuma bayan wajen kwanaki ce Allah sarki dan cikin nan lokacin da ana wanka yana ta motsi, sun kashe rai, kuma jahilci ne. To saboda haka dole ne sai an kula a wannan, sai an saurara shi ma lokacin ya mutu sai a abin nan dinsa. To a yanzu da yake an samu ci gaba, akwai amaliya kaisariya, shine surgical operation wanda likita yake yi. To in ta mutu tana da ciki, akwai bukata a kai ta asibiti cikin gaggawa, sai su yi maza su yi aiki su cire ɗan, sai a adana shi, ita sai a zo a binne ta. To amma a ƙasashenmu na Tukururu, Afirka maƙetata, wanda ba sa ƙaunar 'yan uwansu, in ka je asibiti mai kwansu kula, sai a zazzage ka a ci mutuncin kan ba a yi sa'a ba kafin a karɓa a yi wani abu ma, shi ma ɗan na ciki ya mutu ɗin. To da nan ƙasar babu zancen kulawa da haƙƙin ɗan adam, da kula da lafiyarsa ko ransa a cece shi, ko ne ka gan shi yana aikinsa kurin abin da ya dame shi a gabansa shi ne a gabansa, amma ba ya yi wani aiki don ya zama ya hidimtawa ɗan adam ya cece shi daga wani abu ba, sai nadiri a ciki ake samun haka. Amma hukuncin shari'a ne dole sai an kula da wannan. Sai ce fayan bagi fayata ayyanu an yi ta hafaza min zalika, ce ya ayyana ya zama wajibi kenan akan waliyin abin da aka haifa ya kiyaye min zalika daga wannan shafawa yaro najasa ko wani abu da za a ce shine maganin baki. Sai ce waka za kullum man yatanawalul mauluda, haka nan duk wanda zai taba yaron ya dauke shi sai an kula da wannan, ba za a ce wai a dauki wa a mika wancan shi kuma ya karba shi kuma ya dawo da wannan a sake mikawa, shi shikenan baki ba zai same shi ba. Baki ko ba ruwan wani ba ruwansa da wannan abin. Abinda kurin ake bukata shine a samu a yi masa hirji da ayoyi na Alkur'ani, haka ake. Kuma wannan abin yana damun mu a yanzu, saboda duk bamu damu da abu ba, da yaro an haife shi an ga ya fiye kuka yana wa'ensu abubuwa, shikenan ba abin da za a ce a ci a tafi a kai shi asibiti sai ta dora masa magunguna kuma ya ki denawa. So saboda duk da ka muke zaune harkar Bature kawai muka nemi mu sani, amma ba mu san hakikanin rayuwar mu ba. Rayuwar kowa tana cikin musulunci inda Allah ya shar'anta ta da kansa. Idan yaro aka ga yana yawan kuka, in ka je likitoci kwararru da suka san tsarin shari'a, daga an je yaro yana yawan kuka suka kalle shi ba tare sai ya rubuta dan wani abu na relief, kawai sai ce ku je ku dinga yi masa ayat fadak idan shi yawan karanta littafi likitocin kasashen Larabawa haka suke da an je mai kunas uku tofa yaro ku lufa lauda da dare sai ta bacci daman baki ne wani gurin baraka da ake zuwa wannan ta dauke shi da an daka kai wannan yaron kamar dan wata kaza saboda wannan bakin yana da hatsari daman yanzu nan raƙumi duk girman sa baki sai jefa shi a tukunya yanzu she ga lafiyayyen mutum ya wuni a kabari baki hatsari ne da shi annabi da yana cewa da akwai abin da yake fin karfin kaddara to da sai a ce baki zai fi karfin kaddara hadarin gaske ne da tanka abu mu kuma yanzu so da ba ma iya bakin mu muna da shege kafirin surutu dan surutu mu kafirin surutu ne haka kurin ba gaira ba dalilin zamu ce yana fadin maganganun da ba su dace ba ko ba a ce masa eh ba da an ga yaro ce wannan yaro sai ka ce dan wata uku shikenan sun dira masa baki wanda an bude shi wannan yaro ya shige kankanta waye sa ku ba ce wannan yaro kyakkyawa ne ko kaga ta yabo ne yaro mummuna da wani hanci kamar kaza shikenan duk wannan abin da suke faɗa illa ce sai ga sai yaro ya kamu da rashin lafiya yana ta fama za a je ta dura masa magunguna ba kun waganin abin bane baki ne da an masa falki da nasi da kulhu wallahu shikenan sai ya warke yace yan bagila hunna tasmiyata inda zalika yace ya kamata gare su a tasmiyata bismillah inda zalika yayin wannan li annaha mashru'a